always cry for love, never cry for pain. He used to say so strong, oh, afraid to die unafraid of the death that left me hypnotized. No, staring at his picture, I realized no one could cry the way my Tracy cried. Sometimes it snows in April, sometimes I feel so bad. Sometimes I wish that life was never ending, but all good things they say never last. I often dream of heaven, and I know that Tracy's there. I know that he has found another friend. Maybe he's found the answer to all the April snow. Maybe one day I'll see my Tracy again. Sometimes it snows in April, sometimes I feel so bad, so bad. Sometimes I wish that life was never ending, but all good things they say never last, and all good things they say never last. And love, if it isn't love until it's past. To takie bardzo łagodne przejście do mikrokosmosu. Ja też uważam, że wiosna to najwspanialsza pora roku. A zresztą patrząc za okno, jeszcze ciemno, ale czuć, że ona już niedaleko. Zaczynamy mikrokosmos. Summer's begun, the drummers are hungry, the sound of the gun on liver noise stung me. I wake in the afternoon, napping in your cocoon, hum. The women round here, poisoned by glamour, the sound in their ear from some 9-pound hammer that falls from the thundercloud. I wonder if I'm allowed, dear, to break it away and enter the kingdom. Remember the way You luckily winged in the hapless intruder. We kept every looter at bay. The night is that thief. It slices the screen door. It corrupts belief that we'll ever restore the majesty tasted, the metaphor wasted on me. The denseness of air, I see it so thickly, and what's stored in there, flowing so slickly, the lungs of the lilacs, the tongues of the climax and snare. The dumbness of death, the prenatal coma, and your mother's breath, the awesome aroma of waking up welcome, the fatal diploma to bear. Perfect July, bulging and bending, the banquet is dry and rapidly ending, the family scattered, all that once mattered will die. I sleep in the bush that separates the houses, I wake with the push from random ex-spouses that case through the neighborhood, case there's a way they could try to break it away and enter the kingdom. Remember the way, remember it, darling. Co mogę powiedzieć? Wiosna, wiosna, panie sierżancie. Nie do końca jeszcze, bo jeszcze ciemno o tej porze i deszcz, i wiatr, i w ogóle, ale patrząc na ilości śniegu na chodnikach, to są śladowe, zdecydowanie śladowe ilości. Ewa Wichrowska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Mamy niecałe już 2 godziny na nową muzykę. Przywitał nas zespół Frontier Rocus z Michigan, który na swoim koncie ma 5 bądź 6 płyt. Grają od parunastu już lat. Gdzieś ta nazwa pojawiała się od czasu do czasu, ale mam wrażenie, że to pierwsza ich wizyta w mikrokosmosie. Takich pierwszych wizyt też będzie sporo dzisiaj, ale nowa płyta artysty zespołu, który teraz zabrzmi, nowa, no ona taka jest, nowa, stara, nowa, ale Myślę, że wielką przyjemność sprawi Państwu usłyszenie ponownie tego głosu. Holandia się kłania. Tylko taka mała zapowiedź, ale będzie więcej, już za sekund parę. The Gathering ze starą wokalistką Anneke van Hirschbergen. Oni są w dobrych kontaktach i trzymają się, od czasu do czasu się spotykają. Wiadomo, The Gathering ma inną wokalistkę już od wielu, wielu lat. Anneke swoją drogą podąża. Teraz nowy zespół będzie i w ogóle dużo się dzieje. Ale postanowili wydać płytę Blueprints. Płyta się właśnie ukazała, dwie płyty w jednym opakowaniu. Pod tytuł Demos and Outtakes. I tutaj wszystko już jest jasne. Są to nagrania niepublikowane wcześniej albo nagrania demo. Przy czym te nagrania demo to nie są takie wczesne demówki. To są niemalże gotowe utwory, które w znacznym stopniu z jednej strony różnią się z tym, co znamy, ale z drugiej strony jest to właśnie już całkiem dobrze wyprodukowane, jak najbardziej do słuchania, a z drugiej strony jeszcze są utwory, które są w wersjach gotowych, a nigdy wcześniej się nie pojawiły w niczyich uszach. No dobrze, może na koncertach w jakichś wyjątkowych sytuacjach. The Gathering, Blueprints właśnie się ukazało, w związku z czym jeszcze jedno nagranie, bo za tydzień wiosna. Za tydzień nas znowu przysypią płyty i wątpię, bym udało mi się do tego albumu wrócić. Choć, gdyby ktoś z Państwa napisał, że bardzo chce, no to spróbuję wygospodarować trochę miejsca na Anneke van Hirschbergen i The Gathering. Don't you Przyznam Państwu, że liczę lata od albumu Mandylion 1995 albo od albumu Souvenirs 2003. To wtedy słuchaliśmy The Gathering, czy to w Minimaxie, czy w przedziałach sypialnych. Pozycje obowiązkowe zdecydowanie. The Gathering. Wiadomo, zespół funkcjonuje, chociaż całkiem niedawno, 3 lata temu, pojawiła się informacja, że już nie, że tego, ale jednak jest i od czasu do czasu, może nie w Polsce najczęściej, ale da się coś nowego od nich usłyszeć. Z drugiej strony wydawanie nawet takich płyt, no to jednak oznacza trochę działalność wbrew pozorom. Dobrze, to było The Gathering, a teraz Oldham Witches, zespół z Nashville w stanie Tennessee, zespół, który istnieje od niedawna, od 2012, może pochwalić się wydawaniem płyt. Tych albumów ma już trochę, 4. się pojawia. Właśnie wśród najważniejszych gitarzystów na przykład wymieniają doktora Johna, czy Jerry'ego Garcia, czy Jimiego Hendrixa, Stevie Ray Vaughan też gdzieś się przewija, Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin. Niekoniecznie wszystkie te zespoły słychać w ich muzyce, ale z drugiej strony słychać, że szanują na pewno ich twórczość, tych swoich w pewnym sensie protoplastów. We'll be right back. A propos tego stałego motywu gitarowego, który wybrzmiewał przez całą długość utworu. Wiedzą państwo, Is This The Life We Really Want? To tytuł albumu, który pojawi się za jakiś czas i będzie firmowany nazwiskiem Roger Waters. Na razie 30 bodaj sekundowy fragment do posłuchania na YouTubie i tyle. No ale niestety nie u nas. Mam nadzieję, że wkrótce, bo to będzie tak, że w piątek będzie premiera. Jeśli trafi do nas ta płyta albo ten singiel, no to myślę, że Mikrokosmos będzie jednym z pierwszych, który będzie mógł powiedzieć nowy album Rogera Watersa, nowy singiel, a potem nowy album. Mam nadzieję też, że to nie będzie jesień. Mam nadzieję, że będzie to za moment. Już bym chciał, żeby było za moment. All Them Witches za nami, a teraz zespół Dead Witches, czyli Martwe Wiedźmy. I teraz uwaga, napisali na swojej stronie internetowej. Mark Greening, twórca Electric Wizard and With the Dead i wokalistka Virginia Monty z zespołu Psychedelic Witchcraft połączyli siły, by stworzyć najcięższą okultystyczną psycho-superbestię, która narodzi się w tym roku. Nazywają się Dead Witches. I uważajcie, bo Dead Witches przyjdą i zabiorą wasze dusze. Tak napisali na stronie internetowej. To posłuchajmy. Nowy album, a w zasadzie debiutancki album zespołu Dead Witches nazywa się O-U-I-J-A. Już. Czy to było takie straszne? Nie sądzę. Ani trochę, szczerze mówiąc. Dobrze, no ale cieszę się, że ta muzyka też do nas trafiła. I fajnie to chyba zabrzmiało. The Tiger Lilies. Przed tygodniem prezentowałem po raz pierwszy te najciekawsze, nie wszystkie, najciekawsze utwory na tym albumie. Wróćmy do nowego albumu Tiger Lilies. In Finsbury Park, I'm dressed as a tramp, playing harmonica. It's cold and it's damp. You don't make much money, the winos for fun are asking for money, beg for some. Well, in Finsbury Park, near a puddle of piss, I'll give you a goodbye kiss. And the striptease artist, she wanders by. She's showing her legs, she's showing her thighs. She wants to eat me, it isn't a lie. You're working so hard, she sighs. There's money to earn. Here in the gutter you learn. The alcoholics piss down their legs. I play my harmonica, continue to beg. Well, in Finsbury Park, near a puddle, two girls to cry, the drunks ask for money and smile. Well, in Finsbury Park, near a puddle of piss, I'll give you a goodbye kiss. He's got so much talent, a good-looking boy. They both wanna fuck me, I feel like a toy. Well, in Finsbury Park, near a puddle of piss, I'll give you a goodbye kiss. Well, in Finsbury Park, near a puddle of piss, I'll give you a goodbye kiss. I'll give you a goodbye kiss. Przed tygodniem te najsmutniejsze pieśni na płycie, nowej płycie, która nazywa się Cold Night in Soho, ale proszę pamiętać, że The Tiger Lilies to zespół kabaretowy, oczywiście w tym staromodnym, bardzo staromodnym znaczeniu, ale jednak kabaretowym, nie należy zapominać. Zresztą większość tej płyty to utwory wesołe, jak najbardziej, choć opowiadające o niezbyt czystych sprawach. The Tiger Lilies, ale przed tygodniem po prostu nie zmieściło nam się tytułowe nagranie z tego albumu, a myślę, że ono jest najbardziej kompletne i najlepiej pokazuje to, za co lubimy Martina i jego przyjaciół. The Tiger Lilies i tytułowe nagranie z albumu Cold Night in Soho. It's a cold night in Soho. Come the winter. night. And so yeah. Napisałem I'm a creep, I'm a weirdo. Tak, kochamy takie dziwadła, które od czasu do czasu nam się objawiają. To dziwadło akurat przecież od wielu, wielu i to naprawdę wielu lat, choć najnowsza płyta taka mało udziwniona. Może z drugiej strony, może tego też nam potrzeba. Martin Jacques i The Tiger Lilies z nowego albumu Cold Night in Soho. Teraz będzie... No trudno, chciałem powiedzieć, że bardziej klasycznie, ale to będzie inny po prostu rodzaj klasyki. What's that? We're rolling? Yeah, no, not yet. Okay, we're good. In the pink? Or in the... Yeah, go ahead. Rolling? Sting. One, two, three, four. Somebody, somebody, somebody coming on. Tak, to było dobre. Rival Sons z takiej sesji akustycznej. Jeszcze za chwilę zagrają z tej samej sesji, ale najważniejsze, dziś w warszawskiej progresji zespół, który ostatnio supportował Black Sabbath i wiele pozytywnych recenzji zebrał. Zresztą to nie było ich pierwsze supportowanie Black Sabbath na trasie koncertowej. Jak wiadomo, Black Sabbath już nie zagra. Chociaż tak naprawdę to. Pożegnali się oficjalnie już Ozzy z przyjaciółmi, że już nigdy nie zagrają, tak twierdzą. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No ale Rival Sons raczej w trasę koncertową z Black Sabbath już nie pojedzie. Teraz muszą sobie radzić sami, a myślę, że sobie poradzą doskonale. Amerykański zespół, no jeden z tych najważniejszych obecnie grających staromodnego rocka, który to rock przystosował się do tego, co nam w uszach gra w roku 2017. Jedno nagranie sprzed lat, Rival Sons, właśnie w takiej wersji akustycznej jeszcze, i to nie ich nagranie będzie, ale myślę, że za 4 minuty piąta to dobry moment, by posłuchać tego starego nagrania, a potem Rival Sons w takim bardzo klasycznym już dla nich podejściu i repertuarze. Okay, let's go. Traveling bone, 'cause this feeling won't leave me alone, no, no. But I won't be losing my way as long as I could see the long as I could see the light.